Begira, entzun ondo. Gauzatxo bat esan behar dizut bere biziko garrantzia daukana, zure bizitza goitik bera aldatuko duena, azkenik aurkitu dut urte asko eman baitut gogo eta egiten, Hugo Dupreed, Your Fragrance, Your Rose. Eta liburuak asko irakurri ditut, badakizu Heidegger, Ciarán, Adidas Nothing is Impossible, Kant, Hegel, eta beste batzuk. Eta esango dizudanak zure buruaz beste ez egiteko arrazoia emango dizu. Hau da, hain zuzen poesiaren definizioa, edo are gehiago, bizitza poetikoaren bidea erakutsiko dizut. Coca-Cola, aquí y ahora, edo sigue el dictado de tu corazón. Askotan esaten didate gogo eta gutxiago egin behar dudala. Bizitzak ez duela horren beste esfortzu eskatzen, tira, eskatzen duela baina ez mota horretako esfortzua. PlayStation, believe in your dreams. Baldin eta hori esfortzua bada, mehatzetan lan egiten duten aurraiekin konparatzen badugu. Baina BMW, te gusta conducir, nolabaiteko esfortzua da, que trabajar es otra cosa. Batira, nik aurkitu dudala filosofiaren Hugo Boss Fragrance, Paul Home. Galderarik oinarrizkoenari erantzuna eman. Hori da, nik aurkitu dudana bizitza poetikorako laberintoak arakatzen denok behar. Eta indabez araindi dagoen zeozer bat. Don't imitate in the new way gure bizitzako. Esan nahi dut denok daukagula itxaropen txikiren bat edo beste. Eta azkenik lortu dut, ez da nola nahiko baiestapena izango. Entzun ondo, es fácil dejar de vivir temblándole a todos y sabes como Deus Dios jainko. Jainkoa, God, to erreza da sasoi espiritual egokia lortzea. Bene, kald, ekaiku. Kieres sentirte bien, osasun espiritualari, arimaren ongi izateari, eta bizitza poetikoaren labirintoan barrena ibiltzen naiz. Eta poesia izaten saiatzen naiz. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, S, T, X, T, Z, U, X, Z, S. Ez diezadaten bizitzaren ondorioek benetan. Arreta merezi duen gauza bakarra hortatik distraitu para todo lo demás. Mastercard. Beti baikabiltza gure arreta, dentsidade gutxiko kontingentzietan galtzen gure gure eta zeruetan, zelena santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, emoi buzu gaur egomantako ogia, markatu gure ekipoliki. Quiero que te escuchen tal dirá así es en la noche te confunde eroan baina atera gizuz gaitzetik benetan gure arreta guztien merezi duten gauza gutxi hoiek alde batera erantziz bizitzaren sugarra baino ez bizitzaren sugarrutxa.